بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hiç basit ki arkadaşımız soruyor. Diyor ki benim elbisem, pantolonum veyahut da cellabiyem veyahut da pijamam veyahut da kamisim bilek kemiğin altından, ayak bilek kemiğin altından inerse ben günahkar mıyım değil miyim? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ki arkadaşlar bu konuda bu insanın şu şekilde bölümleri var, şu şekilde halleri var. Birinci hal, bu insan onu kibir olarak yapmıyor ama yapıyor. Onu kibir olarak yapmıyor ama yapıyor. Diyoruz ki ama yapıyor. Diyoruz ki hiç şüphesiz Peygamber Efendimizin geldiği hadiste hangi olursa olsun, hangi elbise bilek kemiğinin altından inerse o da ateştedir. O da ateştedir. Bu günah olmuş, büyük bir günah olmuş oluyor. Bu günah ki Şeyh İbn-i Uzeymin ve Fevzan ve Luhaydan ve Bin Baz gidiyorlar. İkinci hal arkadaşlar ne? Kibirli olarak yapıyor. Yani kafirlere benzemek için veyahut da kibirli kişiye benzemek için bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Bu ikinci hal daha çok günah. Birinci halden daha fazla günah. Daha ilaveli günah. Çünkü bunda iki tane ukuba var. İki tane ceza var. Birinci ceza o bilek kemiğinden altına indirdi. İkinci ceza kibirli olarak yaptı. Onun için bu hadiste İbn Ömer'in hadisinde geldiği kadar Peygamber Efendimiz diyor ki kim ki elbisesini kibirli olarak bilek kemiğinin altından bırakırsa, çekerse, uzatırsa, sürttürürse artta ne yapar? Allah Azze ve Celle ona bakmaz kıyamet gününde. Allah Azze ve Celle onun kıyamet gününde bakmaz ve onunla konuşmaz. Ve ikinci olarak da Ebu Zer hadisinde geldiği kadar diyor ki Peygamber Efendimiz üç kişi kıyamet gününde Allah Azze ve Celle onlarla konuşmaz, onları temizlemez, onların günahlarını temizlemez, onları ne yapar? Onlara çok büyük bir azap vardır. Ne o? Üç kişi. Nemmem, yani nemime gıybet yapan kişi. İkincisi bu bilek kemiğinden altına çekip sevbini uzatan, böyle bir şey yerlerde çeken kişi. Üçüncüsü de ne? Yani ticaretini vallahi billahi diye satan kişi. Vallahi billahi diye satan kişi. Arkadaşlar üçüncü hal ne? Yani unutarak yapıyor. Kibirlik yapmıyor. Düşüyor. Evdeyken düşüyor böyle. Unutmuş. Gafil olmuş. Bilmeden çekiyor. Bilek kemiğinin altına getiriyor. Bu da ne? Affedilmiş oluyor. Peygamber Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah yani ben diyor zaman zaman diyor benim diyor elbisem düşüyor diyor. Bir tarafı düşüyor. Bir tarafı. İki tarafı değil. Bir tarafı düşüyor diyor izarı. Ve diyor ben diyor ataahaduhu. Gördüğüm zaman diyor onu çekiyorum diyor. Peygamber Efendim o gördüğüm zaman onu çekiyorum diyor. Yani yani Peygamber yani Ebu Bekir Ebu Bekir ne? Yani soruyor Peygamber Efendimiz'e. Soruyor. Neden? Yani yasak olan işten. Peygamber Efendimiz diyor ki hayır diyor. Sen diyor kendini diyor yani çeken yani kibirli olan kişiler için yapan böbürlü, gururlu olan kişiler gibi yapan kişi değilsin diyor. Birinci olarak Ebu Bekir'in radıyallahu teala anhu ne yapıyor? O kast etmiyor. Amaçlamıyor. İkinci olarak Ebu Bekir kim tezkiyelendiriyor? Kim onu temizlendiriyor? Vahiy. Yani Peygamber Efendimiz. Üçüncü olarak Ebu Bekir bu hadiste diyor ki ben diyor unutuyorum düşüyor diyor. Düşüyor. Ataahat. O diyor sonra diyor kaldırıyorum diyor. Gördüğüm zaman diyor kaldırıyorum diyor. Yani bunu kasıtsız olarak yapıyor. Kasıtsız olarak yapıyor. Bunun dikkatli olmak gerekir. O zaman kasıtsız olarak düşerse görmediğin zaman sen çekersen bir şey yok. Dördüncü halde arkadaşlar hastalıktan dolayı. Toz gelmesin, bir yara var, bir hastalık var ayağın altında, veyahut da bileğinde bir hastalık var. Onu sarmak için tabip olabiliyor. Veyahut da rüzgar gelmesin çünkü bir cilt hastalığı var. Olabiliyor. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Olabiliyor. Bu konuda bu şekilde diyoruz. Ama bakın Subhanallah yani Ömer bin Hattab radıyallahu teala arkadaşlar yaralandı. Tayyip Ebu Lu'lu'l Mecusi onu hançer vurdu. Sırtından namaz kıldığı zaman sabah namazında çıktığı zaman ne hançer vurdu ne yara fışkırıyor. Kan fışkırıyor. Ve evine geldi bir tane genç adam. Genç adam hadisi Bukhari'de o Ömer bin Hattab'ı ne yapıyor? Ziyaret ediyor. Ve Ömer bin Hattab'ı ziyaret etti o genç çocuk. Ne yaptı? Sonra döndü gidiyor. Ömer bin Hattab neye dikkat etti? O hasta. Ölüm hastalığında. Yani bu gencin elbisesinin uzun olduğuna dikkat etti. O dedi ki Ömer bin Hattab radıyallahu teala anhu ya genç ey genç elbiseni kaldır. Ayak bileğinin üzerine. Çünkü bu senin için daha takvalı, senin Rabbin için daha takvalı ve elbisen için daha temiz. Elbisen için daha temiz. Yani biz de demedik ki Ömer bin Hattab yok bu bizler şimdi bu esas dini değildir. Bizler o gençtir, öğrenecektir. Hayır, emr-i maruf, nehy-i münker yapıp ölüm döşeğinde olsa bile o gence menheci selefi öğretti. O gence selefi menhecini öğretti. Velhamdülillah. Onun için dikkatli olmamız gerekir arkadaşlar. Bu konularda Peygamber Efendimiz'i kudve olarak almamız gerekir. Ve billahi tevfik.